jua baby nileze nini kilikusibu ulizima kama mshumaa wow plan tuchange malengo toka kitambo nini kimekusibu na ndiye chanzo baby binadamu sungura ni ujanja ujanja tu hiriyo mweza kilesu shida mweza kama tesu hiriyo mweza mbunani na wapi sungura majonzi umenipa mateso na lala macho wazi laiti ungejua ungegundua usingefanya nayofanya sasa ukigundua na ukajua talia laiti binadamu sungura ni ujanja ujanja tu Kilio mweza kilesu, shida mweza kama tesu, niyo mweza mwenani Na wapi sanori baby, yo mashado Na wapi sanori baby, yo mashado Na wapi sanori baby, yo mashado, yo mashado. Sema sisi zidinyanya Alfa Kitu kidogo tu Unabeba vilago Kama beba kago Oh yeah yeah Binadamu sungura Ni ujanja ujanja tu Oh oh oh oh Kili umweza kileso Shida mweza kema teso Mi umweza nguna ni baby Na wafi sonali Na wafi sonali Yo my shadow Now I'm fixing